तुझे आ गए अरदास हमार। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नौ ना जाने मेरा, करो अरदास अपने सतगुरु पास। करो अरदास अपने सतगुरु पास, करो अरदास अपने सतगुरु पास। नानक नाम हो मिले, नानक नाम सचास, करो अरदास अपने सतगुरु पास। करो अरदास अपने सतगुरु पास, नानक नाम अपने सतगुरु पास। तुम्हारी अपने सतगुरु पास, करो अरदास अपने सतगुरु पास। तुझ बिन पा Yeah। नानक नाम मिले सचराज तरुण अरदास अपने ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।